صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tunaendelea na risala yetu jubu alhadhar min alfitan wa tahdhiru minha, risala iliyoandikwa na Ustadh Dr. Yusuf bin Muhammad bin Said As-Said, Ustadh Dirasat al-Ulya bi Jamiat al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamia. Na tupo katika al-faslu sabia, tahadhiru salafi min al-fitan, faslu ya saba ambayo imebeba tarjama au jina linalosema kuwatahadharisha au tahadharishaji wa masalafi kutokana na fitna. Na tumesoma katika darasa lililopita athari mbalimbali zilizokuwa zinaonyesha jambo hili kutoka kwa wema waliotangulia. Miongoni mwa athari hizo ni athar ya al-Hasan ani al-Ahnaf ibn Qais qala kharajtu wa ana uridu hadha ar-rajula falaqiyani Abu Bakrata faqala ayna turidu ya Aba Ahnaf, ya Ahnaf, qala qultu uridu Nasr ibn ammi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yani Aliyan. فقال لي يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال قلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قد أراد قتل صاحبه. نكتكي أثره تنعونا Abu Bakra alivyomkataza Ahnaf ibn Qais kuingia katika fitna, nayo ni lile kundi lililokuwa linaafikiana na kila chukua nacho Ali ibn Abi Talib katika fitna ya Ali na Muawiya radhiallahu ta'ala anhuma. Kadhalika pia athari tulizosoma pia ni athari ya Aswad Abil Aswad, anaelezea mwenyewe kwamba lilikatwa kundi kwa watu wa Madina kwenda kupigana, nikawa nimeandikwa katika kundi hilo, nikakutana na Ikrima kia najiandaa na safari, nikamwambia habari hiyo na akanikataza kukataza kulikokuwa kukali. Kisha akasema amehadithiwa na Ibn Abbas kwamba huko baadaye kutapatikana watu katika Waislamu, kwamba huko zamani kulikuwa watu katika Waislamu walikuwa na washirikina, pamoja ni kwamba hawakuwa wakiridhia shirki zao, lakini walikuwa yukathiruna sawada al-mushrikina ala rasulillah. Katika mapambano yanayotokea wanajikuta nao wanatoka pamoja na wale washirikina, ikitupwa mishale inawagusa, inawachoma, wanakufa. Na katika jambo lao Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha maneno ndani ya Qur'an, inna alladhina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadhafina fil ard qalu wa lam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira. Aya hii inaonyesha pia ubaya wa fitna. Aya hii inaonyesha pia ubaya wa fitna. Na katika nas zilizokuja kutahadharisha watu na fitna ni ile athari ya Abi Nufail akihadithia kifo cha Abdullah ibn Zubair baada ya kuoa na Hajjaj na kutungikwa katika nguzo miongozi wa nguzo za mji wa Makka, na Makuraish wakawa wanapita wanamwangalia na watu wengine mpaka Abdullah ibn Umar radhiallahu ta'ala anha akapita. Alipoona mwili wa Abdullah ibn Zubair akaanza kusalimia assalamu alayka ya Aba Hubayb mara tatu, kisha mwisho akasema ama wallahi laqad kuntu anhaka an hadha, kwamba ama kwa hakika nilikuwa nakukataza kuhusiana na fitna hii. Akasema haya maneno mara tatu, laqad kuntu anhaka an hadha ama wallahi laqad kuntu anhaka an hadha. Hizi ni habari ambazo zilipatikana wakati wa khilafa ya Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah ta'ala. Na adilla nyingine nyingi zilizokuwa zinaonyesha ubaya wa fitna. Na leo tunaendeleza faslu hii, anasema mtunzi Allah muhifadhi, waqala Sulaiman ibn Ali ar-Rabi'i yaqulu Sulaiman ibn Ali ar-Rabi'i anasema Sulaiman ibn Ali ar-Rabi'i lamma kanat al-fitnatu fitnat ibn al-Ash'ath ilipo kuwa fitna ibn al-Ash'ath Abdurrahman ibn al-Ash'ath iz qatala al-Hajjaj ibn Yusuf intalaka Uqbah ibn Abdul Ghafir wa Abu al-Jawza wa Abdullah ibn Ghalib fi nafar min nudharaihim fadakhalu ala al-Hasan faqalu. Yani lipo kipindi inatokea fitna ya Abdurrahman ibn al-Ash'ath, pale alipokuwa Abdurrahman ibn al-Ash'ath anataka kumpiga vita Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, iz qatala Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, alipokuwa anataka kumpiga vita Hajjaj ibn Yusuf, intalaka Uqbah ibn Abdul Ghafir wa Abu al-Jawza wa Abdullah ibn Ghalib fi nafarin min nudharaihim fadakhalu ala al-Hasan. Waliondoka hawa mabwana watatu, wa kwanza anaitwa Uqbah ibn Abdul Ghafir, na wa pili anaitwa Abu al-Jawza, na watatu anaitwa Abdullah ibn Ghalib, wakiwa na kundi katika watu wa mfano wao, fi nafarin min nudharaihi, wakiwa na kundi katika watu wa mfano wao, fadakhalu ala al-Hasan, wakaingia nyumbani kwa Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahimahullah, tabi'in jalil, alimu min ulama'i al-Basra, wanachuoni katika wanachuoni wa mji wa Basra fi zamani. Faqalu, hawa walikwenda kwa Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri kumtaka ushauri kuhusiana na fitna ile ya Abdurrahman ibn al-Ash'ath, nini wafanye baada ya kuwa fitna imesha amka. Abdurrahman bin Ash'ath alikuwa ni moja katika viongozi waliotumwa na Hajjaj ibn Yusuf kwenda kufungua miji ya Atrak, fanya futuhat, piga jihadi, na lillahi alhamd jambo lake likawa limefanikisha, akafungua miji mingi, akateka mateka wengi na akapata mali nyingi, na jeshi lake likawa kubwa. Wanasema watu wa tarikh alifikisha Khorasan takriban 1033 askari waliokuwa wanapigana na farasi, na watembeaji karibu 120,000, jeshi lenye watu zaidi ya 150,000. Katika kupigana kwake akaona apumzike wakati fulani. Abdurrahman bin Ash'ath akaona apumzike katika kipindi fulani kwa ajili ya kuangalia ile miji na maeneo ambayo aliyofanya futuh, aliyofanya fatih. Habari zilipomfikia Hajjaj, Hajjaj akamwandikia barua aendelee kufanya futuhat. Likaingia jambo la kuona kwamba Hajjaj anamlazimisha katika jambo ambalo yeye anaona kinyume chake, na akawa hakutii kauli ya Hajjaj. Na kama inafahamika, kabla ya hapo Hajjaj alikuwa hali yake ni fasik, hali yake ni fasik, anamwaga damu za watu bila ya haki, madhulumu baadhi ya watu bila ya haki katika Waislamu. Na jambo la Hajjaj likawa ni tatizo kwa watu katika miji ile, miji ya Kufa na Basra. Hakuna aliyekuwa anapenda kutawaliwa na Hajjaj, mpaka baadhi ya wanawashuoni waliokuwa zama hizo waliingia katika fitna hii ya Ibn al-Ash'ath, Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Miongoni mwao Malik ibn Dinar, Muslim ibn Yasar, miongoni mwao Abdurrahman ibn Amir al-Shabi, na Alim Jalil Tabi'i Said ibn Jubair, na wengineo wengi ambao walikuwa wana supporti na walikuwa upande wa Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Sasa wakati Abdurrahman ameagizwa na Hajjaj aendelee katika futuhati, na akaona kwamba hafai kuendelea, ikaja rai kwamba wamnuzulu, wamuondoe Hajjaj ibn Yusuf, wamuondoe katika nafasi yake, wamtoe katika ile nafasi yake ya kutawalia Kufa na Basra, wamuondoe. Rai ile Abdurrahman ibn al-Ash'ath akaipeleka kwa baadhi ya wanawachuoni waliokuwa wanamsapoti, na wao wakamshauri aende akaipeleke rai ile kwa Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, kwa sababu alikuwa ni mtu anayeheshimika katika miji ya Basra na Kufa. Kwa hiyo Ibn al-Ash'ath akatoka yeye na kundi lake mpaka kwa Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri. Sasa anahadithia Tukio hili Sulaiman ibn Ali al-Rabi'i anasema lamma kanatil fitnatu fitnat ibn al-Ash'ath, ilipokuwa fitna ile ya ibn al-Ash'ath, wakati inatokea, wakati inaanza kabla haijapamba moto, idh qatala al-Hajjaja na Yusuf, pale ibn al-Ash'ath alipokuja kumpiga Hajjaj ibn Yusuf, intalaka Uqba ibn Abdul Ghafir wa Abu Jawza wa Abdullah ibn Ghalib fi nafar min nudharaihim, walitoka hawa watu watatu na watu wengine katika watu wa mfano wao. Fadakhalu ala al-Hasan, wakaingia kwenye nyumba ya al-Hasan. Faqalu, wakasema kumwambia al-Hasan rahimahullah, ya ba Said, ewe baba Said, ma taqulu fi qitali hadha at-taghiya, unasemaje katika kumpiga vita huyu mtu muovu, wanakusudia Hajjaj. Nini rai yako katika kutoka na kumpiga vita mtu muovu huyu, alladhi safaka ad-dama al-haram, ambaye amemwaga damu tukufu zisizokuwa na sababu ya kumwagwa, wa akhadha al-mal al-haram, na akachukua mali tukufu ambazo hazikuwa na haki ya kuchukuliwa bila ya haki, au damu haram na mali haram, unaweza kufanya tarjama ikawa hiyo. Wataraka salata wafala wafala, na ameacha kuswali na akafanya bana, kwanza kumwadithia yale ambayo Hajjaj ibn Yusuf amekuwa akiyafanya katika munkarati, katika maasi, kwanza kumwadithia. Na Hasan ibn Abil Hasan Basri rahimahullah alikuwa anayafahamu hayo kwa sababu yanafanywa mbele yake naye anaona. Qala wa dhakaru min afali al-Hajjaj, hasema rawi hadha al-athar kwamba wakataja katika matendo ya Hajjaj, kumtajia al-Hasan rahimahullah. Faqala al-Hasan akasema ara an la tuqatiluhu, mimi naona msimpige vita. Fa inna intakun uquba min Allah, hakika si vinginevyo hii ikiwa ni adhabu kutoka kwa Allah, fama antum biraddi uqubat Allah biasyafikum, nyinyi si wenye kurejesha adhabu ya Allah kwa panga zenu, kama hamtoweza kurejesha adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa panga zenu. Na katika tarehe unafahamika kwamba watu wa Kufa walikuwa ni watu wa shari wengi wao, sasa yawezekana ikawa kuja kwake huyu ni adhabu, kwa hamtoweza kurejesha adhabu ya Allah au kuizuia adhabu ya Allah kwa panga zenu. Kisha akasema wa iyakun balaun, na ikiwa Hajjaji ni mtihani, ni balaa, fasbiru, basi subirini, hatta yahkum Allahu wa huwa khairul hakimin, mpaka Allah ahukumu naye ni mbora wa wenye kuhukumu, fanye subira. Walipoambiwa ushauri ule, fakharaju min indihi wa hum yaqulun, wakatoka kwa al-Hasan wakiwa wanasema nuti'u hadha al-alaj, tumtii huyu mtu asiyekuwa Mwarabu, fa rajulun jaf wa ghalidhun shadid, tuambie ni jaf mkavu mwenye msimamo kama huu wazi hapo, naona ubaya wa kuwadharau wanawachuoni na kudharau rai zao. Unakwenda ukiwa unaamini anafahamu anaweza kutoa katika fitna, unaondoka ukiwa unamdharau unamtukana. Qala wa hum qaum arab, anasema alipokea athari hii anasema alisema kwamba wanasema haya wakiwa wao ni Waarabu, na Hassan hakuwa Mwarabu. Qala wa kharaju ma ibn al-Ash'ath, wakatoka pamoja na ibn al-Ash'ath. Fakutilu jamia, walipoingia kwenye ile fitna, kuna mapambano baada ya kukatazwa na al-Hasan rahimahullah, wote wakauawa, wote wakauawa pamoja. Qala Murrat ibn Zubadi Abu al-Mu'azzal, anasema Murra ibn Zubab Abu al-Mu'azzal anasema ataitu ala Uqbata ibn Abdul Ghafir, miongoni mwa watu ambao waliokwenda kwa al-Hasan, nilikuja kwa Uqba ibn Abdul Ghafir, nilimwendea. Wa huwa sari'un fil khandaq, akiwa na kisha anguka yuko ndani ya shimo tayari kisha jeruhiwa, anataka kukata roho. Fakala akasema ya Abul Mu'azzal, la dunia wala akhira, ewe Abu Mu'azzal, wallahi hatukupata dunia wala hatujapata akhira kwa kile ambacho tulicho king'ang'ania mpaka kutoka kwenye taa ya kiongozi, na majibu yake ndio haya, tunakufa, hatukupata dunia wala hatukupata akhira. Wazi? Na vita hivi kweli viliendelea, wamekufa takriban katika Muhajirina na Ansar na baadhi ya watu maarufu watu 800, na katika kauli watu 700 wasomaji wa Qur'an 700. Vita liendelea takriban siku 100 kutoka kwenye kukataa taa ya kuendelea na vita ya kuwapiga makafiri, kurudi kwenye kuwapiga Waislamu na kumwaga damu za Waislamu, kurudi kwenye kutaka kumtoa kiongozi Ibn Hajjaj, bali walileta rai ya kutaka kumtoa kiongozi mkubwa Abdul Malik bin Marwan. Sasa sema kwa nini tumtoe Hajjaj, tusimtoe aliyemweka Hajjaj? Abdul Malik ibn Marwan, pamoja Abdul Malik bin Marwan kutaka kuyaweka yale mambo sawa sawa, watu wakae waongee, hawakubali, jambo likawa limeishia katika kumwaga damu. Na Ibn al-Ash'ath akakimbilia kwa chini ya kiongozi wa kikafiri Hajjaj, akaandika barua kule kwenye uongozi ule, akaletwa naye pia akafa. Hizi ni maalat za fitna, mwisho wa fitna ulivyokuwa mbaya, toka kwenye uongozi na ufunguaji na utekaji wa miji ya kikafiri, kuingia katika ardhi za Kiislamu, kuja katika kufa, tena kufa chini ya udhalili na ukiwa umekimbilia kwa kiongozi wa kikafiri kuomba amani na salama. واضح. قال ابو التياح او ابو التياح شاهدت الحسن وسعيد بن ابي الحسن حين أقبل ابن الأشعث شاهدت الحسن نلمونا الحسن شاهدت الحسن نلمونا الحسن بن أبي الحسن وسعيد ندقياك سعيد بن أبي الحسن حين أقبل ابن الأشعث وكاتي نكوج ابن الأشعث وكان الحسن نهى عن الخروج إلى الحجاج na Hassan kipindi hicho alikuwa amekataza watu wasitoke kwa Hajjaj yani wasitoke kwenye taa yake wasimwasi wakashika panga kwenda kumpiga wayamru bi al-kafi na alikuwa anaamuru watu wazuie mikono yao wa Sa'id ibn Abi al-Hasan yahaddith lakini huyu ndugu yake al-Hasan Sa'id ya alikuwa anahimiza watu watoke sababu ni fitna na upande wa Ibn al-Ashraf kulikuwa na wanawachuoni wengi sawa anahimiza watu watoke anahadithia Abu Tiyah Yazid ibn Humaid al-Dubai al-Basri katika wanachuoni wa Basra ambaye amehadithia kutoka kwa Anas ibn Malik wa Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir na wengineo kama alivyosema al-Imam al-Dhahabi fi kitabi Siyar A'lam an-Nubala Sa'id alikuwa anahimiza al-Hasan anakataza thumma qala Sa'id fi ma yaqul baina Hassan al-Hasan ana wakataza salat na yuko akasema Said katika yale aliyosema fama dhannuka bi ahli shami anamwambia ndugu yake unaje kuhusiana na watu wa Sham idha laqainahum gadan kesho tukikutana nao faqulna tukasema wallahi tunamwapa Allah ma khalana amira almu'minin sisi hatujamvua utawala kiongozi wa waumini hatujamvua uongozi huu kiongozi wa waumini ambaye ni Abdul Malik bin Marwan wala nuridu khala wala hatutaki kumvua utawala wake na uongozi wake walakinna naqamna alayhi istimala walhajjaj lakini sisi tunamlaumu kwa kile kitendo chake cha kumfanya Hajjaj awe kiongozi wetu anatudhulumu anaua watu baadhi yetu bila makosa chukua mali za watu bila haki fazilhu anna tukamwambia muuzulu huyu mtu asiwe kiongozi wetu kwetu Saidi huyu anamwambia ndugu yake Al-Hasan. Anasema Butayah falamma farigha Said min kalamihi. Said alipomaliza maneno yake haya takallama Al-Hasan. Al-Hasan rahimahullah akaongea fahamida Allah wa athna alayhi. Kam himidi Allah na kam sifia thumma qala kisha akasema ya ayuhannas anawaambia wale watu waliokuja kumwomba ushauri enyi watu innahu wallahi ma sallata Allahu al-hajjaj alaykum illa uquba kwa hakika namwapa Allah kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajakusalitisheni na huyu hajjaj isipokuwa ni adhabu fala tu'aridu uqubata Allahi bisayf msizuie na msipinge adhabu ya Allah kwa panga walakin alaikum bisakina lakini ni juu yenu kuwa watulivu watadarru na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua akuondoleeni huyu mtu fa inna Allah ta'ala yaqul hakika Allah mtukufu anasema wala kad akhadhnahum bil adhab famastakanu li rabbihim wama yatadharraun, kwa hakika tuliwachukua kwa kuadhibu, tuliwaadhibu kwa adhabu ya kupata misiba na matatizo na shida mbalimbali. Famastakanu li rabbihim, wale tuliowaadhibu, kile kitendo cha adhabu hakikuwarudisha na kuwafanya waache yale ambayo waliokuwa wanayafanya katika kumkufuru Mola wao na mikhalafa mbalimbali. Wama yatadharauna, wala hawakumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaondolee ile adhabu, bali waliendelea kwenye upotevu wao na uovu wao. Walistikanatu huwa alkhushu' wa tadharru' huwa ad-du'a. Istikana ni unyenyekevu na at-tadharru' ni dua. Wa amma ma dhakarta min dhanni bi ahli Sham, na ama uliyoyataja kuhusu dhana yangu kwa watu wa Sham, yani wale watu wanaokuja kutoka kule Sham alipo Amir al-Mu'minin Abdul Malik bin Marwan, fa inna dhanni bihim, hakika dhana yangu kwa wao, allau ja'u fa alqamahum al-Hajjaj dunya, lau kama watakuja kisha Hajjaji akawabebesha dunia yake, lam yurakibuhum lam yuhilluhum ala amrin illa rakabuhu, basi hatawaambia jambo isipokuwa watalifanya, hatawahalalishia jambo isipokuwa wao watalipanda jambo hilo. Hadha dhanni bihim, Al-Hasan akasema mimi hii ndio dhana yangu kwa watu wa Sham, kwa hakuna haja ya nyinyi kutoka kwa huyu kiongozi ikiwa ni adhabu kutoka kwa Allah, hamtakiwi kurudisha adhabu ya Allah kwa panga zenu, na ikiwa ni balaa basi subirini mpaka Allah subhanahu wa ta'ala ahukumu katika jambo lenu. Al-Athar akhrajahu Ibn Sa'd fi Tabaqati al-Kubra wa Ibn Asakir fi Tarikh Madinati Dimashq. Tabaqati al-Kubra ni juzu ya 7 ukurasa 164, Tarikh Madina Dimashq juzu ya 12 ukurasa wa 178. Bado tunaangalia namna gani salafu na salih walivyokuwa wakitahadharisha watu kutokana na fitna. Waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pia akasema, wal fitnatu, na fitna, idha waqat, inapotokea, ajaza al-uqala'u fiha an daf'i sufaha, wenye akili huwa wanashindwa kuwazuia wasiokuwa na akili. Yani kishatokea fitna, vurugu, tayari moto umewaka, wenye akili husema tu kwamba hii ni fitna, lakini huwezi kuwanyamazisha wale ukawakataza msifanye, haiwezekani. Wa hadha shanul fitan, hii ndio hali ya fitna, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah tukufu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ogopeni fitna ambayo huwa haimpati, haiwapati wale waliodhulumu peke yao. Wa'lamu anna Allah shadidul iqab, na mtambue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa wa kuadhibu. Wa idha waqa'atil fitna lam yaslam min at-talawus biha illa man asamahu Allah. Ikitokea fitna, huwa hasalimiki mtu kuchafuka na ile fitna, isipokuwa yule ambaye atakayetakaswa na Allah na kuokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hali mkitokea fitna, huwa hapatikani mtu atakayesalimika na uchafu ile fitna, isipokuwa atakayesalimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalna, akasema yani Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyya, wa kana afadhilul muslimin, na walikuwa wabora katika Waislamu, yanhauna anil khuruji wal qitali fil fitna, wanakataza watu wasitoke na wasipigane katika vita vya fitna, yani vita vinavyohusiana baina ya Waislamu na Waislamu. Mfano wa vita hivyo katika vile vita vya fitna, watu wabora walikuwa wanawakataza watu wasitoke wala wasipigane katika vita vya fitna, kama kana Abdullah ibn Umar, kama alivyokuwa katika hali hiyo Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhuma, wa Sa'id ibn al-Musayyib, na Sa'id ibn al-Musayyib, wa Ali ibn al-Husayn, na Ali ibn al-Husayn, wa ghayruhum, na wengineo. Yanhauna amal harra, walikuwa wakikataza mwaka ilipotokea maarakatul harra, mwaka ilipotokea maarakatu ish alharra, vita vya harra, ambapo vita hivyo vilitokea mwaka wa 63 hijiria, miaka 10 baadaye ndio ikatokea hii fitna ya Ibn al-Ash'ath. Sasa maarakatul harra ni maaraka iliyotokea, ni vita vilivyotokea katika khilafa na utawala wa Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan rahimahullah ta'ala, mwaka 63 hijiria, ambapo vita hivi vilikuwa baina ya ahli al-Madina min tarafin na Yazid ibn Muawiya min tarafin akhar, ilikuwa baina ya watu wa Madina, ay Madinatun An-Nabawiya, na Yazid ibn Muawiya na jeshi lake katika upande mwingine, ambaye Yazid ibn Muawiya wakati huo yuko wapi? Aha. Alikuwa wapi? Alikuwa Sham, ambapo ndio kulikuwa makao makuu ya Khilafatul Umawiya wakati huo. Na sababu ya vita hivi, sababu ya vita hivi ni watu wa Madina kuvunja kile kiapo cha utiifu kwa Yazid ibn Muawiya baada ya kuuawa Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kule Kufa katika maeneo ya Karbala. Tu Madina hakuridhia tukio lile. Wazi? Kadhalika pia baadhi ya tabia na mambo mabaya aliyokuwa akiyafanya Yazid kwa wakati ule rahimahullah, watu wa Madina wakawa wamemfukuza kiongozi aliyekuwa anatawalia, yani amiri wa Madina ambaye ni wali Yazid, yule aliyepangwa na Yazid katika mji wa Madina, aliyekuwa anaitwa Uthman bin Muhammad ibn Abi Sufyan. Uthman ibn Muhammad ibn Abi Sufyan. Na wakakusanya Banu Umayya wote kwenda kwa kwenye nyumba au eneo alikuwa akiishi Marwan ibn al-Hakam, na wakawa wamewazingira hapo, na wale watu na wenyewe wakaandika barua kwa nani? Kwa Yazid, kwamba tumezingirwa, tunalazimishwa tuvunje baia, kiapo cha utiifu kwako. Kwa Yazid akawa ametuma jeshi kuelekea kutoka Sham kuelekea katika mji wa Madina, na akawa amemchagua kiongozi wa jeshi lile, ni bwana mmoja alikuwa anaitwa Muslim ibn Uqba al-Marri, ndiye aliyokuwa anaongoza jeshi lile. Kapigana, yakapatikana baina yao mauaji makubwa katika vita vilivyokuwa vinaitwa Waqatul Harra au Maharakatul Harra. Na vita hivi vimeitwa Maharakatul Harra kwa sababu vilipiganwa katika eneo la Harra, Harratu Sharqiyya, sababu Madina ina harratain, Harratul Gharbiyya wa Harratu Sharqiyya. Na sehemu ya Harra, sawa, eneo linaloitwa Harra ni eneo ambalo lilikuwa na vijiwe vilivyochomoza chomoza, sehemu iliyokuwa na asili ya ardhi ya mawe ambayo yale mawe yamechomoza chomoza. Na vita hivi viliisha kwa kuuawa idadi kubwa katika masahaba na watoto wa masahaba na matabiin. Sa Muslim ibn Uqba baada ya kushinda bado aliendelea kuwatafuta baadhi ya watu waliokuwa wamejificha ndani, walikuwa wamejificha ndani, mpaka kuna kisa cha mtoto wa Ummu Salama, Zainab, watoto zake wawili, mmoja alikwenda akapigana na jeshi la akiwa katika jeshi la watu wa Madina kuwapiga watu wa Sham, na mwingine alibaki nyumbani, na baada ya vita akaletewa maiti zote mbili, watoto wote wamefariki. Akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hakika msiba huu kwangu ni mkubwa. Lakini katika hawa watoto wawili msiba unaoniumiza zaidi ni wa huyu mmoja, kwa sababu huyu aliyetoka kwenda kupigana sijui atakuwa amekufa katika hali gani, sababu ni vita vya fitna, ima atakuwa amepatia au amekosea. Ama niumiza mimi ni huyu ambaye aliyebaki nyumbani kwake akajificha, akasema hatotoka katika fitna. Lakini pamoja na yote amechukuliwa na akauawa. Kwa hiyo huyo aliyetoka katika hali hii, umauti wake unanihuzunisha sana, kinyume na huyo ambaye aliyefuatwa ndani. Na hii istimbatan, mama huyu au sahabia huyu, mtoto wa Ummu Salama ambaye ni rabiba wa Mtume alayhi salatu wassalam, kisa cha Ummu Salama mtume alipokuja kumuoa baadaye, baada ya mtoto huyu kuzaliwa, akawa namtuma huyu mtoto aende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipindi anakoga, katika fikhi ya Ummu Salama, akiwa anakusudia mtume amzuie yule binti. Wala shaka silaha kubwa ya mwenye kukoga ni nini? Ni maji. Mtume akamzuia yule binti kwa kumrushia, maji ya usoni. Sasa binti huyu au mama huyu, maneno yake yalikuwa yanaonyesha fikihi yake katika nini? Katika fitna, kwamba hakuona sawa sawa yale mapigano baina ya Ahlul Madina na jeshi la Yazid, bali alizingatia kwamba mapigano yale, maharakatul harri, alikuwa ni ya fitna, na kumhuzunikia sana mwanae aliyetoka kwenda katika vita vile na akarudi amekufa, na kusema kwamba hajui atakuwa amekufa katika hali gani. Wazi ha? Ndio adhana tayari. Sikizi adhana kile. وقال وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد هوا صحابة نبازي تابعين ولكوا mwaka iliyotokea au ilipokuwa inataka kutokea vita hivi vilivyoitwa maharakatul harra, walikuwa wanakataza watu wasitoke kwa Yazid. Kama kana al-Hasan al-Basri, kama alivyokuwa Hasan al-Basri wa Mujahid na Mujahid wa ghayruhuma, na wengineo wasiokuwa wao wawili, yanhauna anil khuruji fi fitnati ibn al-Ash'ar, wakikataza watu wasitoke kwenye fitna ibn al-Ash'ar. Kwa katika kila zama za fitna huwa panapatikana wanawachuoni wanakataza watu wasitoke kwenye fitna, pamoja na kwamba fitna kisha pamba moto, wenye akili hawawezi wakazuia watu wasiokuwa na akili. Lakini ni tangu huko nyuma wakati wa masalaf, nakuta wapo watu katika masahaba na tabi'un waliokuwa wakikataza watu kutoka katika fitna, kati tulioona ya harra na fitna ibn al-Ash'ar. Walihadha, kwa sababu hii, istaqarra amru ahli sunna ala tarki al-qitali fil fitna, lilitulia jambo la watu wa sunna juu ya kuacha kupigana kwenye fitna, lila hadithi sahiha athabita ani nabi sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi sahihi zilizothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Waswaru yadhkuruna hadha fi aqaidihim, na ahlu sunna wakawa wanayataja haya mambo ya uharamu kutoka na kwenda kupigana kwenye fitna katika itikadi zao. Wayamuruna bisabri ala juri la imma wa tarki qitalihim, na wakawa wanaamrisha watu wasubiri dhidi ya uovu wa maimamu na kuacha kuwapiga vita. Wa inkana kad qatala fil fitna khalqun kathiru min ahli alilmi waddin, hata kama wamepigana katika vita vya fitna kundi kubwa au watu wengi katika wanawachuoni na dini na watu wa dini. Wa babu kitali ahli al-baghi wal amri bil ma'ruf wan nahy anil munkar, na mlango wa kuwapiga vita waasi na kuamrisha mema na kukataza maovu, yashtabihu bilqitali fil fitna, inaleta shubha hali hii ya kwamba hali hii inaruhusu watu wapigane katika fitna. Walaisa hadha mawdhu bastihi, na sehemu hii sio sehemu ya kupanua na kueleza kwa upana. Wa man taamala la haditha sahiha, na yeyote atakayezingatia hadithi sahihi athabita anin nabii sallallahu alaihi wasallam fi hadha albab, zilizothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mlango huu. Wa atabara aidan itibara ulil absar, na akazingatia mazingatio ya wenye macho na wenye elimu. Alima anna alladhi jaat bihi an-nusus an-nabawiyya khairul umur, atajua na kutambua ya kwamba yale ambayo yaliokuja na dalili za mtume alayhi salatu wassalam, khairul umur, ndio mambo bora, ndio mambo bora. Maana hadithi zilizokuja kukataza watu kuingia katika fitna. Naktafi bihadha. القادر والله أعلم.